tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 29 października, jest 8. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest ofiara śmiertelna, ostatni wichur nad Polską. Wicepremier Morawiecki za wszystkimi niedzielami wolnymi od handlu. W Hiszpanii manifestacja za manifestacją, za secesją Katalonii albo przeciwko. Na początek skutki wichur i ulew, które przechodzą nad Polską, jest jedna ofiara śmiertelna. To kierowca samochodu, który dziś nad ranem w miejscowości Samidziarzno w województwie zachodniopomorskim najechał na leżące na drodze drzewo. Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak informuje, że od wczoraj strażacy wyjeżdżali ponad 320 razy, usuwając wyrządzone przez nawałnice szkody. Najwięcej interwencji związanych jest z powalonymi drzewami, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. Wichura połamała i powaliła ponad 250 drzew. Najgorzej było na terenie województw wielkopolskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Nadal będzie bardzo mocno wiało. Do 110-115 km na godzinę. Mówi synoptyk z IMGW Małgorzata Tomczuk. Silnym porywom wiatru będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. IMGW wydało już ostrzeżenia w tej sprawie. Są wydane ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu w województwie pomorskim, dolnośląskim i małopolskim. Po przejściu frontu w całym kraju zrobi się chłodniej. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. TOPR ostrzega przed bardzo złą pogodą w górach. W Tatrach prognozowany jest mróz i bardzo silny wiatr w porywach na szczytach do nawet 180 km na godzinę. Wysoko w górach ma padać intensywny śnieg. Ratownicy odradzają wycieczki. Szef Solidarności Piotr Duda oczekuje, że posłowie PiSu i Kukiz15 zmienią zdanie i opowiedzą się za wszystkimi niedzielami wolnymi od handlu. Na razie projekt, którym posłowie zajmą się na najbliższym posiedzeniu, zakłada dwie wolne niedziele, drugą i czwartą, a także dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Dla wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego zakaz handlu we wszystkie niedziele jest akceptowalny. Nie widzę tutaj nic bardzo zdrożnego w tym, żeby Polska miała rzeczywiście niedziele wolne od tego wielkiego handlu, podobnie jak jest we Francji czy w Niemczech. Nie widzę tutaj też jakiejś tragedii żadnej w PKB, tak jak niektórzy straszą. O wszystkim zdecyduje najpierw parlament, a później prezydent. W Barcelonie ma się rozpocząć o 13 naszego czasu manifestacja na rzecz jedności Hiszpanii. Wczoraj w całym kraju było około 20 demonstracji, jedne za secesją, inne przeciwko secesji Katalonii. Od wczoraj kontrolę nad regionem sprawuje rząd w Madrycie. Odwołany premier Katalonii Carles Puigdemont zapowiada jednak, że nie przerwie prac nad budową niepodległej republiki i apeluje do mieszkańców o demokratyczną opozycję. A w Moskwie dziś organizowana przez Stowarzyszenie Memoriał coroczna akcja przywracania imion upamiętniająca ofiary represji stalinowskich. Nazwiska osób, które zginęły w latach stalinowskiego terroru, odczytywane są publicznie obok kamienia Sołowickiego na placu Ubiańskim, nieopodal dawnej siedziby NKWD. Memoriał organizuje tę akcję od 2007 roku, co roku w przeddzień przypadającego 30 października Dnia Pamięci Ofiar Represji Politycznych. Floryda znów zagrożona. Głęboki niż, który uformował się nad zachodnią Kubą, przekształcił się w tropikalny sztorm Filip i zbliża się do południowej Florydy właśnie. Niesie ze sobą bardzo intensywne opady deszczu. Według prognoz szybkość wiatru, która wynosi obecnie około 70 km na godzinę, będzie się mocno zwiększać. Nasz redakcyjny kolega Paweł Drozd wśród laureatów 10. Międzynarodowego Festiwalu Cywilizacji i Sztuki Mediów Media Travel został nagrodzony w kategorii audycja radiowa za reportaż pod tytułem Chodźcie, złapali wiedźmę. Paweł nie mógł uczestniczyć w uroczystości w Łodzi, ale przesłał organizatorom podziękowania. Bardzo żałuję, że nie mogę być teraz w Łodzi na festiwalu Media Travel, ale niespodziewane obowiązki wezwały mnie do pracy do Etiopii. Bardzo dziękuję za nagrodę i dziękuję chyba przede wszystkim za docenienie moich skromnych wysiłków w pokazywaniu chociaż trochę tego ciekawego świata. Nie zawsze do Polski dociera, a powinien docierać, myślę, jak najczęściej, bo to przecież poszerza horyzonty. Do usłyszenia na antenie Polskiego Radia. Reportaż Chodźcie, złapali wiedźmę to opowieść o mieszkańcach Papui Nowej Gwinei i ich podejściu do wiary, wyjaśnia dyrektor festiwalu Mirosław Olszycki. Nie do końca są chrześcijanami. Często obok wierzeń chrześcijańskich, typowych, takich dla naszej wiary katolickiej, kultywują wiarę pogańską. Czyli jest to typowy dualizm wiary i wydawało mi się, że temat jest ważki. Oprócz tego realizatorsko również zrobiony bardzo dobrze. Za najlepszy film uznano dokument Iceland Jakuba Więcka. Z kolei nagrodę Eldorado 2017 za książkę Podróżniczą Roku otrzymał Krzysztof Błażyca, autor publikacji Krew Acholi o Ugandzie. Nagrodę Eldorado otrzymał także Michał Woroch za Podróż Roku. Dodajmy, że Polskie Radio jest patronem medialnym tego wydarzenia. Tych słuchaczy, którzy właśnie wstali, informujemy, że jest 8:05, a nie 9:00 z minutami. W nocy zmieniliśmy czas z letniego na zimowy. To był serwis Trójki. Deszcz i bardzo silny wiatr, miejscami będzie padać krupa śnieżna i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Jednak z biegiem dnia powinno się od zachodu przejaśniać i rozpogadzać. Na termometrach od 6 stopni na wschodzie do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. W finale festiwalu Konrada w Krakowie spotkanie z Magdą Heidel, Maciejem Świerkockim i Andrzejem Mastalerzem na temat przykładów tajnego agenta. To dzisiaj o 21:00. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu 3-letniego ze 108 do 103%. Oznacza to ogromne korzyści dla firm i przedsiębiorców. Na przykład zakup modelu RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8800 zł netto w ciągu 3 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą ogromne zainteresowanie, zwłaszcza, że to już ostatnie dni promocji. Dlatego należy się spieszyć. Szczegóły u dealerów Toyoty. Marian, ty taki mądry jesteś. Weź mi powiedz, jak dobrze kupić pralkę? Dobrze kupić? No to taniej kupić, oczywiście, Barbara. Teraz kupuj taniej w Media Expert. Pralki taniej nawet o 400 zł. Na przykład pralka AEG z funkcją pary klasa A+++ taniej o 400 zł. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Najlepsze kasztany? W Paryżu. Najlepsza kawa? Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy, idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Kiedyś Chuck przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Chuckiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Paweł Drozd, dzień dobry. Godzina przed nami. Świat z lotu Drozda. Dzisiaj skoki pomiędzy miejscami, które odwiedzimy, będą bardzo poważne, przynajmniej jeśli chodzi o dystans. Najpierw Karaiby i niewielka wyspa podzielona na dwie części, francuską i holenderską, na której to wyspie żyje się prosto i szczęśliwie, chyba że w okolicy pojawią się akurat huragany, tak jak to było na początku września. Berlin, instrukcja obsługi, czyli czym różni się Niemiec od Berlińczyka i dlaczego, oraz jak odróżnić Berlińczyka od turysty. Dużo praktycznej wiedzy jednym słowem będzie. Na koniec miasto zamknięte, przynajmniej do początku lat 90. Jeden z najważniejszych ośrodków miejskich Rosji na Dalekim Wschodzie, czyli Władywostok. Rosyjska brama do Azji Wschodniej. paweł.drozd@polskieradio.pl. Można pisać. Można pisać również korzystając z facebookowego profilu audycji. Brema would do shit, for the Bangura would do shit. Haruna would do shit, Sento would do shit, for the Bangura would do shit. Kikinata kikini kikini ni ya ye. Oh, it's a Nikana, my kid. Puto me chapa yisa. Antama yami. What did I kononem, co łączy mi berabita. Sonema, kono se poko koma i tama do Santa Mori. Pane, czara ma są pane, czeka baldo się kamu, kamu, kamu, kamu, kamu. My son, pana, take a ball to shit. Come, come, come, come, come, come. Santi, you would do shit. Prema would do shit. Ode Bangura would do shit. Would do shit. Aruna would do shit. Santa would do shit. Ode Bangura would do shit. Dwa miesiące temu świat mógł śledzić na bieżąco marsz potężnego huraganu Irma, który przetaczał się przez Karaiby i Florydę. Po nim, po Irmie, nastąpiły kolejne huragany, które pozostawiały za sobą połamane drzewa, zniszczone domy, zerwane dachy, rannych i zabitych. Jednym z przystanków dla tegorocznych huraganów w rejonie Karaibów była niewielka wyspa, o której państwo pewnie nie słyszeli, San Martin. Mieszka na niej Katarzyna Didi Roztworowska, z którą rozmawiałem kilka dni temu za pośrednictwem internetu. Wyspa San Martin jest częścią Małych Antilii. Dookoła mamy dwie wyspy. Jedna to jest Anguilla, druga to jest Saint Barts. Saint Barts jest bardzo znaną wyspą, bo to jest ta wyspa, gdzie celebryci przyjeżdżają. W okolicy jest Saint Kitts, Nevis, Antigua i Barbuda. Amerykańskie US Virgin Islands, dalej są British Virgin Islands, także można powiedzieć, że jest pośrodku Karaibów. Wyspa jest bardzo mała, bo ma około 50 km dookoła, także przejechanie jej samochodem zajmuje godzinę. Wyspa, mimo że taka mała, jeszcze jest podzielona. Wyspa jest podzielona na dwie części, część francuską, która jest Unią Europejską i jest częścią Francji, oraz częścią holenderską, która nie jest Unią Europejską, ponieważ jakieś 30 lat temu stali się, można powiedzieć, niezależni od Holandii. Ciągle podlegają Holandii, natomiast mają własny urząd, własne reguły, własne zasady tutaj. I ja jako Europejka posiadająca paszport Unii Europejskiej po części holenderskiej mogę przebywać tylko 90 dni, natomiast po części francuskiej mogę mogę żyć tak długo jak chcę, no bo to jest rzeczywiście część Unii Europejskiej. Ludzie, którzy są urodzeni po części francuskiej, mają prawo pracować również po części holenderskiej i na odwrót. Francuzi, którzy są urodzeni we Francji na kontynencie europejskim, również mają prawo pracowania po stronie holenderskiej. Natomiast ja, jeżeli nawet się zarejestruję po części francuskiej i będę miała tak zwaną carte de séjour, czyli pozwolenie do pracy, nie mogę ciągle pracować po stronie holenderskiej, więc to są takie różne drobne elementy, drobne prawa, które czasami jednak utrudniają życie spoza. I tych ludzi generalnie jest stosunkowo niewielu. Ilu mieszkańców ma cała wyspa i obie te części wyspy? To też jest ciężko powiedzieć, ponieważ jest wysoki sezon i jest niski sezon. Podczas wysokiego sezonu jest znacznie więcej mieszkańców, bo ludzie przyjeżdżają, którzy mają własne restauracje, którzy mają własne biznesy, jakieś małe hotele. Przyjeżdżają tutaj na wysoki sezon, natomiast na niski sezon, czyli tak zwany ten sezon huraganowy, uciekają z wyspy. Czyli są mieszkańcy, którzy są mieszkańcami tymczasowymi i tacy, którzy są mieszkańcami stałymi. Tak. Plus, z tego co wiem, jest około 118 różnych narodowości mieszkających na tej wyspie. To wychodzi na to, że to jest taka wyspa Kogelmogel, nie tylko podzielona, to jeszcze podzielona formalnie między dwa państwa, gdzie obowiązują różne zasady, jeszcze ludzie wjeżdżają, wyjeżdżają, to trudno się w tym połapać. No i jeszcze są ludzie z całego świata, bo są ludzie z Dominiki, z Dominikany, z Jamajki, z Australii, z Nowej Zelandii, z Hiszpanii, z Wielkiej Brytanii, z Polski, z południowej Afryki. Naprawdę są z całego świata. Ludzie tutaj, którzy tutaj mieszkają, są z całego świata. Czy to jest ten powód, dla którego przyjechałaś właśnie i postanowiłaś swoje życie przynajmniej na tym etapie związać z tą wyspą? Czy to jest tak, że zupełny przypadek spowodował, że akurat Karaiby i akurat jedna z wielu wysepek ta właśnie? To był zupełny przypadek. Ja już byłam, mogę powiedzieć, byłam trochę zmęczona życiem w Polsce i czułam, że chcę pojechać gdzieś dalej, że chcę zobaczyć inną część świata, jak życie wygląda. Wiedziałam jedno, że musi być to związane z wodą, musi być to związane z łódkami, z żeglarstwem, bo podczas wakacji żeśmy wynajmowali łódkę i pływaliśmy na przykład po Morzu Śródziemnym tylko ze znajomymi i z rodziną i za każdym razem było mi to coraz bliższe. I w pewnym momencie siedziałam z moją przyjaciółką i mówię: Julia, po prostu muszę coś zrobić, bo czuję, że zaczynam się w jakiś sposób tutaj marnować i że nie mogę rozwinąć swoich skrzydeł. I ona mi powiedziała, że jej przyjaciel mieszka na San Martin, na Karaibach. Więc zaczęłam z tym Polakiem rozmawiać i po 2 miesiącach tak naprawdę, albo po 3 miesiącach się tutaj zjawiłam. Kupiłam bilet w jedną stronę, przyleciałam. Miałam tak naprawdę tylko mieszkanie zorganizowane, mieszkanie na łódce, na jardzie, czyli na stoczni, można to powiedzieć. A i po 2 tygodniach znalazłam pracę. Powiedziałaś, że twoją motywacją była chęć rozwinięcia skrzydeł, ale jak można rozwinąć skrzydła na tak malutkiej wysepce? Poczuć się wolnym, poczuć tą siłę natury, która jest tak obłędna, przepiękna i różnorodna. I poczuć jakiś właśnie inny styl życia. Nauczyć się różnych innych rzeczy, poznać tysiące różnych ludzi z przeróżnymi doświadczeniami, którzy jednak zawsze coś wnoszą do twojego życia. Czego miałam wrażenie, że nie mogę tego dostać w Polsce. To teraz porozmawiajmy może o tej naturze, bo natura dosyć mocno doświadczyła wyspę i ciebie również. Mam na myśli huragan Irma. Podejrzewam, że pamięć tego, co się wydarzyło na początku września tego roku, jest ciągle żywa i w twojej głowie, i też w głowach tych wszystkich, którzy mieszkają w tej chwili na wyspie. Oj jest, oj tak. Jak to pamiętasz, ten dzień czy te 2 dni tak naprawdę? Irma, to było coś strasznego. To było chyba najbardziej przerażające doświadczenie, jakie przeżyłam. My byliśmy bezpieczni, to znaczy mój mąż i ja, plus nasza znajoma ze swoim psem. Bo to jest śmieszne, ja wróciłam na tą wyspę 1,5 tygodnia przed Irmą, bo opuściłam wyspę w ogóle 6 miesięcy temu i wróciłam z moim mężem i znaleźliśmy mieszkanie i już wiedzieliśmy, że coś się dzieje, że się szykuje, że idzie na nas i że rośnie. Dlatego stwierdziliśmy, że bierzemy naszą znajomą do nas, bo nasze mieszkanie było bezpieczne, otoczone budynkami dookoła. Przed nami był wielki hotel, który działał jak taka ściana blokująca jednak ten wiatr. No i w momencie, jak się Irma zjawiła, no zamknęliśmy oczywiście mieszkanie, drzwi i to było straszne. Pomimo tego, że ściany są betonowe, to miałam wrażenie, że widziałam, jak te ściany się ruszały, jak one chodziły, jak wiatr i ciśnienie, bo to ciśnienie skaczące i huk dookoła. Słyszeliśmy, jak dachy się zrywają, jak wielkie metalowe dachy latają nad nami, jak drzewo się łamie. jak wielkie deski rozwalają szyby. Miałam wrażenie, że po naszym dachu chodzi stado wielkich potworów, które zaraz nam ten dach zderwą i ściany rozwalą. Naprawdę. Tego, ja nie wiem, no nie da się tego opisać oczywiście. I pamiętam, leżeliśmy w pewnym momencie we trójkę w łóżku z psem. Nasze drzwi główne strasznie hałasowały. Był moment, że po prostu miałam wrażenie, że one wręcz wyleciały, że to ciśnienie je wyrwało. Ja mam jeszcze wyobraźnię dziecka, więc moja wyobraźnia w takich sytuacjach mi w ogóle nie pomaga. Maria jeszcze nas dodatkowo zmęczyła, bo Maria nie przyszła przez nas centralnie, tylko my dotknęliśmy bokiem Marii, ale to trwało ponad 24 godziny. Ponad 24 godziny, godziny policyjnej, nie możesz wyjść z domu, siedzisz zamknięty, pada, wieje, nie masz prądu, nie masz wody, nie wiesz, co się dzieje, ile to jeszcze będzie trwało. Bardzo dużo ludzi utraciło domu. Wiem o tym, że niektórzy ciągle nie mają dachu nad głową, mieszkają na stadionie, biorą prysznic w tych łazienkach na stadionie, albo inni mieszkają po rodzinie, po znajomych. Ale ja słyszałam bardzo dużo też informacji, że wiesz, że były tragiczne wypadki, że tysiące ludzi umarło. Nie wydaje mi się, żeby to były tysiące ludzi. Według oficjalnych statystyk to raptem kilka osób zginęło podczas huraganu, przynajmniej podczas Irmy. Tak. Ale oglądaliśmy amerykańskie media, to słyszeliśmy, że właśnie ludzie leżą martwi na ulicy, że ludzie umierają na ulicach. No to nie jest prawdą, bo tak nie było. Powiedziałaś wcześniej, że bycie w takim miejscu jak właśnie ta wyspa, czy generalnie Karaiby, czy może daleko od Polski, w jakimś nietypowym dla Polaków miejscu, to jest też okazja właśnie, żeby skonfrontować się i poznawać też te wszystkie cudowności natury, które przyroda nam daje. I czy teraz z perspektywy czasu, po ponad miesiącu, kiedy huragan już przeszedł, czy zauważasz jakieś pozytywy tego doświadczenia? Czy jakoś cię to wzbogaciło, czy jednak no, jest to huragan, który niszczy i tylko i wyłącznie? Na pewno nauczyło nas to jakiejś pokory, bo przez 2 tygodnie po Irmie musieliśmy ciągle chodzić i nabierać wody, bo nie mieliśmy bieżącej wody w kranie. A czy to prawda, że na wyspie było zjawisko, które w takiej sytuacji się pojawia po takich zniszczeniach, czyli masowe kradzieże, no i pewien upadek moralny? Tak, tak, tak. 20 minut po tym, jak się Irma skończyła, zaczęły się te wszystkie kradzieże. Jak to wyglądało? Ja do końca nie wiem, jak to wyglądało, bo do nas nie doszli, ale z tego, co widziałam i słyszałam, no to zaczęli się włamywać do sklepów z telewizorami, z komputerami, z komórkami, do banków, do sklepów z jedzeniem, do sklepów z ubiorami, z odzieżą, z biżuterią. Po stronie holenderskiej jest tak zwana taka stolica Philipsburg i tam było najwięcej tych sklepów z biżuterią. Wszystkie zostały okradzione. Tak było na wyspie po huraganie, ale trzeba też oczywiście znać skalę tego negatywnego zjawiska. Więcej już za chwilę. Bye. Jesteśmy wciąż na wyspie San Martin, leżącej w sercu Karaibów, gdzie mieszka Katarzyna Didi Roztworowska. Zapytałem ją, jak większość mieszkańców zachowywała się po przejściu huraganów. To jest tak jak wszędzie indziej na świecie, że jest część ludzi, która rzeczywiście sobie pomaga i w takich sytuacjach nie myśli tylko o sobie, a jest też część ludzi, która będzie myślała tylko o sobie i będzie miała gdzieś, że ktoś nie ma wody. W miejscach, gdzie byliśmy w stanie nabrać wody do butelek, ludzie sobie bardzo pomagali. Starali się to robić tak szybko, żeby jak najmniej wody się zmarnowało. Widziałam parę razy, że ludzie bez problemu byli w stanie kogoś wziąć i podrzucić samochodem, jak mieli samochód, mimo tego, że nie wiedzieliśmy, jak długo będziemy musieli czekać na paliwo, żeby było dostępne na stacjach benzynowych. Więc była część ludzi, która naprawdę sobie bardzo pomagała i była niesamowicie pozytywna. Wymiana uśmiechów, wymiana bardzo przyjemnych słów daje ci bardzo dużo fajnej takiej energii, że widzisz, że okej, są ludzie, którzy rzeczywiście myślą o innych, chcą tą wyspę odbudować i mimo tej wielkiej tragedii ciągle są pozytywni, nie zamartwiają się, tylko wiedzą po prostu, no dobra, była tragedia, ale teraz musimy żyć dalej, musimy coś zacząć działać, żeby powrócić do rzeczywistości jak najszybciej. Mimo tego, że wiedzieliśmy, że idzie na nas dalej Jose, później był Lee, a później była Maria. Więc nie wiedzieliśmy tak naprawdę, kiedy to się wszystko skończy, czy te huragany w nas też uderzą, bo komunikacja była fatalna. Nie było internetu, nie było radia. Bardzo ciężko było uzyskać jakiekolwiek informacje. Więc to powoduje dodatkowy stres i emocje, no bo nie wiesz tak naprawdę, co się stanie za parę dni. My mieliśmy sytuację, że po Irmie nasza ulica była zablokowana dachami, które leżały na dole. Więc mój mąż i dwóch sąsiadów wzięli się razem i posprzątali całą ulicę w 45 minut i można było w końcu przyjechać samochodem. Później zobaczyli, że ktoś potrzebuje pomocy w naprawie dachu, to polecieli, złapali młotki, gwoździe, deski, które leżały dookoła i zaczęli pomagać innemu sąsiadowi naprawić dach. Także takie różne drobne elementy były, które przynajmniej mi dały bardzo dużo i pokazało, że mimo takiej tragedii dalej można żyć i dalej można być uśmiechniętym. Część ludzi jest tutaj, która świadomie wybrała tą wyspę, bo byli wcześniej na wakacjach, a więc wiedzieli mniej więcej, jak ta wyspa wygląda. Inni przyjechali i się zakochali i stwierdzili, że zostają tutaj. To jest miejsce, które moim zdaniem jednak życie wygląda trochę inaczej niż na dużym kontynencie czy w dużym mieście. Nie wszyscy, wydaje mi się, będą w stanie się odnaleźć w takim miejscu, żeby właśnie żyć na stałe i pracować tutaj. Więc jest coś takiego specjalnego i w ludziach, i w tym miejscu. Dużo mówiłaś o pozytywach, jeżeli chodzi o aspekty mieszkania na wyspie, a gdybyś znalazła jakieś negatywy, no pomijam te huragany, które czasami Karaiby nawiedzają. Niestety duża korupcja po stronie holenderskiej. To jest bardzo przykre i niestety wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Na przykład, jeżeli masz dom po stronie holenderskiej, nie możesz mieć całego dachu na przykład w panelach słonecznych, żeby mieć energię słoneczną. Co takie miejsce się prosi o to, bo przecież my tu mamy słońce tak naprawdę cały rok. Ponieważ elektrownia jest pod władzą polityków, więc oni wiedzą, że w tym momencie będą tracić pieniądze. I takich przykładów jest cała masa. Wiem, że jest duża część osób, która ma z tym wielki problem i bardzo by chcieli coś zadziałać, no ale niedużo mogą. A w małej skali? W Polsce problemami w dużych miastach mogą być korki na przykład. Też mamy korki. Albo zła jakość powietrza zimą, albo nie wiem, na wsi może być problem, że drogi są dziurawe. No to w takiej kategorii, w takiej mniejszej kategorii problemów, jakie problemy na wyspie bywają? Może przez 3 dni mamy złą pogodę. I tak jak mieliśmy teraz ostatnio przez 3 dni pył Sahary, było wrażenie, że jest jakaś wielka mgła, że bardzo nisko chmury. No albo to, że nie mamy turystów w tym momencie, prawda? No bo wyspa tak naprawdę żyje, 90% wyspy jest napędzana przez turystów, a w tym momencie ich nie mamy. To jest duży problem, nie mały dla wyspy. Zniszczenia są ciągle duże, bardzo dużo hoteli jest bardzo zniszczone, plus samoloty, które latają bodajże są tylko ze Stanów w tym momencie. Jeżeli chciałoby się dostać z Europy, to trzeba kombinować lotami najpierw pewnie na Guadalupę, później z Guadalupy małym samolotem tutaj na stronę francuską. No co już jest dużo bardziej skomplikowane. Wydaje mi się, że jeszcze turyści są niegotowi, żeby przyjechać i wyspa też jeszcze nie jest gotowa na to, żeby przyjąć w dużej ilości turystów. Powoli się knajpy otwierają, ale głównie po stronie holenderskiej. Po stronie francuskiej ciągle bardzo mało knajp jest pootwieranych, bo mają dużo większe zniszczenia. Lotnisko otwarte było dopiero 10 października. Mówiłaś, że miałaś konkretny powód, dla którego wyjechałaś z Europy, czy generalnie wyjechałaś w świat. Czy to twoje marzenie, to poszukiwanie właśnie w tej chwili się ziszcza i to jest to, czego szukałaś, czy to jest tylko etap, przystanek na drodze do dalszego poszukiwania? Parę moich marzeń się tutaj spełniło na tej małej wyspie i wydaje mi się, że ja się tutaj czuję dużo bardziej szczęśliwa niż jak jestem w dużym mieście. Trochę na uboczu świata? Tak. W jakiś sposób tak. Na pewno pogoda i na pewno to słońce i niebieskie morze daje bardzo dużo, bo nawet jak mam gorszy dzień, mam handrę, wystarczy, że pójdę sobie na plażę, usiądę sobie na plaży na dosłownie 10-15 minut, popatrzę na fale i mam wrażenie, że jakoś te zmartwienia, problemy się w głowie poukładały. A to ograniczenie czysto takie fizyczne, że wyspa jest tak mała, te 50 kilometrów obwodu, o których mówiłaś, to nie jakoś nie ogranicza? Na pewno ogranicza i na pewno też czasami trochę męczy. Tutaj jak ja przyjechałam, to mi niektórzy mówili, że będę miała coś takiego jak island fever. Ja nie wiedziałam, o co chodzi, ale po roku zrozumiałam, że jednak po roku miałam taką potrzebę wyjechania chociaż na wyspę obok, żeby odetchnąć innym powietrzem, zobaczyć coś innego i poleciałam na Sabę, która jest dosłownie 15 minut samolotem stąd. Spędziłam ten weekend, wróciłam i miałam wrażenie, że mam nową energię. Czyli raj też może zmęczyć? Raj też może zmęczyć. Poza tym, wiesz, no ludzie myślą, że to jest raj. Moim zdaniem nie ma raju na ziemi. To zależy tylko naprawdę od nas, co my sobie stworzymy, jak my sobie stworzymy to nasze gniazdko, jakich ludzi dopuścimy do swojego życia. Bo wszędzie są źli i dobrzy ludzie. Wszędzie są ludzie, którzy chcą ci podłożyć kłody pod nogi i są ludzie, którzy rzucą wszystko, żeby przylecieć do ciebie i ci pomóc, bo masz jakiś problem, prawda? To od tego zależy. Natomiast natura, która tutaj jest piękna, gdzie jest zielono, gdzie rosną ci na drzewach awokado i mango i masz na palmach kokosy i masz tą piękną wodę. Wchodząc do wody, ja się nie zastanawiam, jaką ona ma temperaturę, bo wiem, że jest ciepło. Nawet jak pada, to po 15 minutach, jak przestaje padać, jest ciepło, więc dalej chodzę sobie w t-shircie i w shortach, bo dalej jest ciepło, bo dalej jest słońce. Co jest jeszcze takie piękne tutaj, że idziesz po ulicy i ludzie ci mówią dzień dobry, nawet którzy ciebie nie znają i życzą tobie miłego dnia, czego do końca w Polsce nie ma, bo jak powiesz dzień dobry osobie, której nie znasz, to albo się spojrzy na ciebie jako na dziwaka, albo coś burknie, bardzo rzadko ci odpowie z uśmiechem. Również dzień dobry i miłego dnia. Życie trzeba korzystać takim, jakim jest i trzeba łapać chwilę i to wydaje mi się, że powoduje, dlaczego ludzie tutaj są tacy pozytywni, bo oni żyją chwilą. Żyją chwilą i starają się nie umartwiać, nie zamartwiać nad przeszłością. Oni tutaj przyszli przez niejeden huragan. 3 lata temu był Gonzalo, w 95 był Luis, w 99 był inny huragan, ale mimo tego oni się nie poddają i wiedzą, odbudowują wyspę i znowu będzie pięknie i znowu będą ludzie przyjeżdżać i znowu ludzie będą się do siebie uśmiechać, bo taka tutaj jest energia, bo tutaj tacy ludzie są. A wśród nich Katarzyna Didi Roztworowska. Wyspa San Martin na Karaibach. Proszę zajrzeć, jeśli będą Państwo w okolicy, no chyba, że akurat w okolicy będzie również huragan. Fantasin inte kan få vara på riktigt. Plocka på mig gymdräkten, oviktigt. Drycksäcken och min lilla schweiziska fickning. Brukade drömma om att bli större, stark och lika lång som Robin Hood, otecknad Kevin Costner, egen handfull bygg och salong. Och skaffa båge, bil och filmposten. Gått från pojksträck och indragen veckosläng till plumpad Wu-Tang, snackat fäckhet och släng. Och mer gör man det ingenting ens, men tar det till toppen. Lil Wayne, fuglesäng. Plankade istället för SC-biljetter, bandet av grännen. Bläm, bam på kassetten. Kan duscha, käka diskmedel. Tulldräpa min tabletter. Har dräkt, tjän, gräns och låtsas det på cigaretter. Inte längre. Numera ska det vara pengar på bankgiron. Hyra en auto, D2 eller R2D2. dzieci. Bądź w perspektywie, drzemy w utworanego Champions League. Na czemu jest on ma, nie wąci astronomia, wiele biega, wykonał cała wagacka złota. Dzikty z kuglami, minigę w dżiksek, my losy, my symety, bo bym dżim dżikt. Precis o moment, sikta flota, hanna ma lopen, ja wiele go lęgen są, hanna ba nomen. Dzikty z kuglami, minigę w dżiksek, my losy, my symety, bo bym dżim dżikt. Tu chci go to szumie. Na na na na na. Jag håller där med Billy. Jag håller där med Billy. Jag håller där med Billy. Det hälften av det jag minns och det jag har förträngt. Var bra på lång distans men kunde inte hoppa längre. Jag blåste mina drömmar i ballonger som jag knöt på balkongen. Barndomen ingen ånger eller skull i den skötsamma åldern. Jag njöt alla gånger men 12 år fulla för han bröts alla gången. Han har egna idéer och han sitter aldrig still. Om han gör det som vi vill. Jag kutar runt som om min röv sköt lagor. Spelade kul och gjorde karateslag på ljudom. Förbus på ett bra drack fasong och inga frågor. Och nu var mina budord snodde så många äpplen kunde hängt med movies. Palla blommor palla aldrig inte kallas modig. Jag skrev rap texter kick flippa 360. Artist eller proffs allt annat fans med vi. Från flerfallet klantarsen till hiphop tolvor och funkarsen. Från fritidsgård och folkparken. De här med prata från Luleå till Asa. Så långt ut i rummet min studio heter Nasa. Jag tar mig från maknivå till astronom. Jag ville bli rapikon och sa det var ganska svårt. Kick till skolan med min nigga dryckset. Med låser det som äter på gym direkt. Precis som om man siktar förlåt för han när man låg. Men jag ville gå längre än så och hamna bland någon. Kick till skolan med min nigga dryckset. Med låser det som äter på gym direkt. Upp för gott och sjunger. Na na na na na. Jag håller där med Billy. Jag håller där med Billy. Jag håller där med Billy. Teraz będzie o miejscu, które nie interesuje osoby, która pojawiła się teraz w studiu, a właściwie może inaczej, bo to jest czas przeszły, ponieważ ten brak zainteresowania był, ale już jest, a więcej o tej dramatycznej przemianie opowie Wioletta Myszkowska. Dzień dobry. Dzień dobry. Przemiana nie była dramatyczna. Ale bo... nie, no musi być trochę dramatyzmu w tej audycji. A, no dobrze, no to przepraszam. To była bardzo dramatyczna przemiana. Tak. Bardzo dramatyczna przemiana. Ja... Tylko o czym my rozmawiamy? Rozmawiamy o książce, która właśnie zaowocowała tym, że zmieniłam swoje podejście do Berlina. Bo książka o Berlinie jest. Książka jest o Berlinie. Jej tytuł to Berlin. Hipsterska stolica Europy. A na zdjęciu jest autor, który też wygląda troszkę jak hipster. To autor? To nie jest autor, to ale jest autor. To hipster. Ale jest to hipster. Więc nawiązuje do tytułu zdecydowanie. Jest na tej okładce również Berlin i to jest drugie nawiązanie do tytułu. Jest to książka, którą napisał Jakob Hein i przez 200 jej stron łamie chyba najpoważniejszy stereotyp o Niemcach, jaki mamy w Polsce, a mianowicie ten, że nasi zachodni sąsiedzi nie mają poczucia humoru. I przyznam, że faktycznie jest to książka, po której stwierdziłam, że bardzo bym chciała jechać do tego miasta. Bo nie byłaś. Nie byłam, to raz. W Niemczech byłam, ale nie w Berlinie, to są ponoć dwie różne rzeczy. I jawi się to miejsce jako absolutnie fascynujące i orientalne momentami. Jakob mieszka tam prawie całe życie, prawie, co w oczach niektórych dyskwalifikuje go jako prawdziwego Berlińczyka. A prawdziwy Berlińczyk to w Berlinie postać godna wielkiego szacunku, jak się okazuje. Nasz autor miał duże szanse, żeby takim prawdziwym Berlińczykiem zostać, ale jego rodzice popełnili wielki, wielki błąd. They are really from Berlin, but they went to school in Leipzig, and so they. I was born in Leipzig. Pochodzą z Berlina, ale wyjechali do Lipska, żeby się uczyć, i dlatego urodziłem się w Lipsku. Wrócili do stolicy, kiedy miałem kilka miesięcy. Dlatego z perspektywy niektórych nigdy nie będę należał do grona prawdziwych Berlińczyków. Na szczęście moja żona i synowie urodzili się tutaj. Jestem jakimś tam gościem z Lipska, który mieszka z trójką Berlińczyków. I am somebody from Leipzig who lives with three Berliners, I can say. I think everybody who is here is. Tak na poważnie, dla mnie każdy, kto mieszka w Berlinie, jest Berlińczykiem. Ale dla wielu ludzi jesteś nim wyłącznie w przypadku, kiedy twoi rodzice urodzili się tutaj. Trzeba jednak dodać, że to bardzo skomplikowana sprawa, ponieważ jeśli mieszkańcy tego miasta naprawdę kogoś pokochają, okazuje się, że i on jest Berlińczykiem. Nie ma wątpliwości, że Barack Obama nim jest. Kiedy odwiedzał nasze miasto, 500 000 ludzi poszło posłuchać, co ma do powiedzenia. John Kennedy był Berlińczykiem. Albo pandy, które niedawno przyjechały do naszego zoo z Chin. Wszyscy są na 100% pewni, że są Berlińczykami. Zastanawiam się, czy to jest tak, że kiedy się spotykają ludzie Niemcy w Berlinie, to jest coś takiego: cześć, jestem Jorgen, cześć, jestem Hans, to teraz pokaż dowód osobisty, zobaczymy, gdzie się urodziłeś. I na tej podstawie dopiero możemy prowadzić rozmowę. Oni pytają o to. Naprawdę? Tak, tak, tak się... Bo jest właśnie kilka takich rzeczy, które decydują o tym, czy jesteś prawdziwym Berlińczykiem. Jedna z nich to na przykład to, że ponoć Berlińczyk trzyma się jednej dzielnicy przez całe życie, więc no panda zoo faktycznie się chyba kwalifikuje. To teraz łatwiejsza sprawa. Może jak odróżnić Berlińczyka od turysty? Well, I recognize the tourist because he's polite. Turysta jest grzeczny, powie: przepraszam, czy mógłbyś? To coś niezwykłego. Berlińczyk jest bardzo bezpośredni, nigdy nie pyta, po prostu mówi. Poza tym kobieta turystka jest zawsze ładnie ubrana, jakby wyszła z programu telewizyjnego. Modna Berlinka wygląda z kolei tak, jakby wszystkie swoje ubrania dostała od organizacji charytatywnej. Kosztują 5 albo 10 tysięcy euro, ale wyglądają, jakby kupiła je na pchlim targu. Poważnie. Czasami zdarza mi się założyć garnitur, kiedy na przykład idę na koncert do opery i wtedy wszyscy się na mnie gapią. Kim jest ten gość? Co on na sobie ma? To dziwne. Na ulicach czasami widuję ludzi w klapkach, bieliźnie i szlafroku, którzy idą do piekarni po chleb. No to już wiemy, jak się ubrać, żeby wtopić się w tłum Berlińczyków, a jak mówić, jak się zachowywać. Ja to może zobrazuję odpowiednim cytatem z książki. Po niemiecku będzie? Nie, po polsku. Należy mówić po polsku w Berlinie? To cytat będzie po polsku, natomiast... Już chciałem zanotować. Nie, to można po niemiecku, to zdecydowanie. Myślę, że to o to chodzi. Natomiast, uwaga, cytuję. Berlińczycy są niesłychanie komunikatywni. Zagadują człowieka dosłownie wszędzie. W autobusie, w sklepie mięsnym, na weselu i w windzie. Możemy się od nich dowiedzieć, jaka jest pogoda, jak mówiącemu podoba się jego własny oraz nasz sweter i jak układają się jego relacje ze współmałżonkiem. Dochodzi wręcz do osobliwych sytuacji, w których w Berlinie od zupełnie obcych ludzi możemy się dowiedzieć, gdzie w danej chwili się nie znajdujemy. To nie jest ścieżka rowerowa, często słyszą za sobą rowerzyści. To nie jest budka telefoniczna. Za taką informację zapewne radośnie podziękowała już nie jedna osoba rozmawiająca przez telefon komórkowy. To nie jest poczekalnia, dowiaduje się wkrótce po wypiciu herbaty gość od właściciela lokalu. Tak się trzeba zachowywać, żeby spróbować się wtopić w tłum Berlińczyków, ale jest taka rzecz, której turysta nie zrobi na pewno. Nie założy swetra. No to tego nie wiem, to zależy, kto ma jakie upodobania. Albo jaki sweter. No właśnie. A na pewno nie będzie jeździł autobusem, tak jak Berlińczyk, bo to wymaga czasu i cierpliwości. Turystom doradzałbym zakupić zestaw biletów. Na jednym możesz jeździć 2 godziny. To powinno wystarczyć nawet na 3 dni wycieczki, ponieważ Berlin i tak najlepiej zwiedzać na nogach. Ale jego mieszkańcy nie chcą kupować biletów i zawsze znajdą na to jakiś sposób. Najbardziej kreatywnym był ten, który zastosował mój przyjaciel. Zawsze kupował bilet, a kiedy kontroler chciał go sprawdzić, mówił: jestem buddystą, a ty jesteś tylko iluzją. On oczywiście się oburzał i dalej żądał biletu. Przyjaciel konsekwentnie powtarzał, że jest buddystą, a kontroler tylko iluzją. W końcu kontroler mówił: przepraszam, panie buddysto, ale musi pan opuścić pojazd. Kiedy przyjeżdżała policja, mój przyjaciel wyciągał ważny bilet. Robił tak cały miesiąc i kontrolerzy zaczęli go rozpoznawać jako szalonego buddystę, który zawsze ma bilet, więc nie warto go sprawdzać. Później przestał kupować bilety i do końca życia jeździł za darmo. Niestety już nie żyje. To był mój dobry przyjaciel. Nie wiem, czy po przeczytaniu mojej książki ktoś się nim zainspirował, ale możliwe, że 2 czy 3 osoby zaczęły go naśladować. Jeśli to prawda, powinni oddać mi przynajmniej połowę z tego, co udało im się zaoszczędzić na biletach. Metoda na buddystę? Tak, to jest, ale podkreślę, Jakob zachęca jednak do kupowania. Oczywiście, wszyscy biletów. Zachęcamy. No, jak państwo słyszeli, to jest taki nietypowy przewodnik po tym mieście. W komunikacji miejskiej nie radzę go czytać, bo grozi to wybuchami niepohamowanej radości, no, ale na pewno bardzo, bardzo polecam. Jakob Heine, Berlin, hipsterska stolica Europy. Mamy kilka egzemplarzy, proszę pisać na adres zlotu@polskieradio.pl, zlotu@polskieradio.pl. Jeszcze w tytule maila proszę napisać, że to w sprawie książki i że koniecznie dopisać, że to tylko iluzja. To tylko iluzja. To tylko iluzja. Bye bye love, my head in the black cotton glove. Bye bye love, above me a black turtle dove. Feeling like an old friend, lonely and out. I try to overlive this night. Swój finał ma kolej transsyberyjska. Dalej wodą można dostać się do Japonii, do Korei Północnej, a lądem do leżących nieopodal Chin, to raptem 50 km. Dawniej jedno z radzieckich miast zamkniętych. A dzisiaj? Jest z nami Grzegorz Ślubowski, szef redakcji międzynarodowej Polskiego Radia, wcześniej wieloletni korespondent radia w Rosji. Dzień dobry, witaj. Witam. Piękne miasto Władywostok w porównaniu z innymi rosyjskimi, które znasz? Myślę, że tak, tak. Zresztą Władywostok ma opinię takiego bardzo ekskluzywnego, bardzo ładnego miasta w ogóle w Rosji. Ja bardzo chciałem tam od dawna pojechać, nigdy tam nie byłem wcześniej. o Władywostoku. Nikita Chruszczow, czyli sekretarz Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, powiedział, że to jest rosyjskie San Francisco i to się tak utarło, że rzeczywiście teraz mówi się o Władywostoku, czy mówiło nawet w czasach Związku Radzieckiego, że to jest właśnie San Francisco. Takie jest Soczi wschodu? Tak, tak, takie Soczi, takie miasto na wzgórzach, bardzo ładne, otwarte. Teraz jest tam też piękny most na przykład, który też w jakiś sposób zrównuje to z tym słynnym mostem w San Francisco, ale też ostatnio mówi się o Władywostoku, że to jest rosyjskie Las Vegas, ponieważ rosyjski rząd, chcąc przyciągnąć jakby inwestorów, stworzył tam taką strefę wolną dla hazardu. Bardzo niewiele jest takich stref w Rosji tak naprawdę i jak się okazuje, to jest nastawione głównie na rynek chiński, tak jak wiele tam rzeczy. Powstało do tej pory jedno kasyno, jego właścicielem jest bardzo bogaty Chińczyk z Makao. I on zorganizował, można powiedzieć, takie podróże do tego kasyna. Znaczy tam przylatują Chińczycy, grają i wylatują z powrotem do domu. Lżejsi odpowiednio na portfelu. No tak, tak, ale no to też pokazuje, że mam takie wrażenie zresztą po tej wizycie właśnie we Władywostoku, że tak jak mówimy często, że świat się otwiera na Pacyfik, że tam się przenosi trochę ten środek ciężkości z Europy właśnie tam, to też mam takie wrażenie, że środek ciężkości w Rosji się trochę przenosi. Znaczy, że władzom Rosji rzeczywiście zależy na tym Władywostoku, zależy im coraz bardziej na Chinach. Tam są pieniądze i to jest miasto generalnie bardzo zadbane. To jest miasto, gdzie widać takie inwestycje rosyjskie, w przeciwieństwie na przykład do Smoleńska, do tych rubieży zachodnich. No to są też rubieże imperium tak naprawdę, tylko wschodnie rubieże. A te rubieże zachodnie, mam wrażenie, że są dużo bardziej zaniedbane. To, co my mamy za Miedzą na przykład w Kaliningradzie, czy to, co mamy tam trochę dalej w Smoleńsku. Władywostok to jest może nie taka perła, no ale jednak takie miejsce, o które widać, że Rosjanie bardzo dbają. Tylko czy Władywostok jest rosyjską bramą do Chin, czy chińską bramą do Rosji? Jaki jest ciężar tutaj gatunkowy tego porozumienia, czy tego małżeństwa z rozsądku? To się chyba tak naprawdę jeszcze okaże, dlatego że ja też jechałem tam w takim przekonaniu, że ten mit, jak się okazuje moim zdaniem mit, który funkcjonuje tutaj też w Polsce, że Chińczycy albo skolonizują, albo już skolonizowali rosyjski Daleki Wschód i Syberię, no on już ma miejsce, że to się dzieje. No okazuje się na miejscu, że jednak nie. To nie jest tak, że Chińczycy chcą się na stałe osiedlać na Syberii, czy właśnie na Dalekim Wschodzie, we Władywostoku. Ale handel przejmują i interesy w dużej części. Przejmują interesy, wchodzą kapitałowo. Bardzo dużo wbrew pozorom przyjeżdżają jako turyści. To jest jednak zupełnie inny świat, naprawdę. Tam jest mnóstwo turystów z Chin. Ludzi, którzy po prostu przyjeżdżają, żeby zobaczyć Europę, jak oni twierdzą. Dlatego, że dla nich Władywostok to jest właśnie to przedłużenie Europy. A z twojej perspektywy tej środkowoeuropejskiej, czy to jest Europa, czy to jest jednak Azja? Mówię o Władywostoku tylko. No, cywilizacja rosyjska to jednak jest cywilizacja no, w dużym stopniu europejska. No, to nie jest cywilizacja azjatycka, wschodnia, w sensie, nie wiem, koreańska czy chińska. Tak, ale nie chodzi mi o to, co mają w paszportach wpisane mieszkańcy Władywostoku, bo mają paszporty rosyjskie, tylko co mają w głowach i w zachowaniu. To nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi chyba, dlatego że ja tam spotykałem bardzo wiele osób takich, którzy na przykład nie byli w ogóle w Moskwie. Więc to jest też ciekawe, że oni podróżują, bo to jest otwarta granica z Chinami. 6,5 tysiąca kilometrów do Moskwy, prawie. No właśnie, ale do Pekinu dużo bliżej. Do Tokio 2 godziny, tak? Promem. Więc oni podróżują bardzo dużo głównie po Chinach, jeżdżą do Korei Południowej, rzadziej do Japonii, to jest trudniejsze i droższe. Ale tam chyba nie ma ludzi, którzy nie byli w Chinach. Znaczy oni są w Chinach kilka razy w roku. I też na wczasy, na wypoczynek, w jakichś tam interesach, ale to jest otwarta granica. I no, w tym sensie oni jakoś tam z tą Azją są bliżej związani. Natomiast funkcjonują jednak w rzeczywistości rosyjskiej, no myślą kategoriami rosyjskimi. W tym sensie są jakąś tam cywilizacją europejską. Pewnie, że jak się patrzy na tą dynamikę, jaka jest po obu stronach granicy, znaczy, że z jednej strony są te miliardowe Chiny, ogromne miasta, które mają po kilka milionów co najmniej ludzi, a po stronie rosyjskiej jest Władywostok, który ma 600 tysięcy i ciągle mniej, bo ludzi ubywa na Dalekim Wschodzie. A Chińczyków przybywa. No to gdzieś tam to pytanie powstaje, że no chyba rzeczywiście, no za ileś tam lat, no to ta dynamika musi się gdzieś tam wypełnić. No nie może tak być wiecznie. Ten przepływ ludzi jednak musi być. Ale wydaje się, że rację mają na razie ci, którzy mówią, że Chińczycy nie są zbyt zainteresowani osiedlaniem się w tym regionie, że oni jednak prą na południe, że to nie jest kierunek ekspansji. Chińczycy tam są obecni właśnie, ale jako turyści, jako inwestorzy, jako pracownicy, robotnicy i wracają. I nie chcą się tam osiedlać. W połowie września do Władywostoku zawinęło kilka okrętów chińskiej marynarki wojennej. Były wspólne manewry. To znowu pytanie, tylko może na poziomie wyższym, poziomie władz. Ten mariaż chińsko-rosyjski trwa, dlatego że przyszłość ma być taka właśnie, że razem przeciwko Europie, czy razem przeciwko Stanom Zjednoczonym możemy być silniejsi? Czy to jest tak, że to jest chwilowy sojusz, który ma służyć chwilowym celom, a potem rozejdziemy się i rozwód nastąpi? Nie, ja myślę, że ten mariaż trwa. Tam jak się rozmawiało zresztą z ludźmi, to oni tak nawet między wierszami wyrażali takie opinie, że jeżeli dojdzie do wojny w Korei Północnej, no to Chińczycy będą po ich stronie, czyli po stronie Rosji, gdzieś tam to zagrożenie jest mniejsze przez to, także jednak Amerykanie są traktowani jako ten główny wróg, a Chińczycy nie. W tym mariażu, jak powiedziałeś, Rosja jest coraz słabsza oczywiście, no bo to nie ulega już dla nikogo wątpliwości. To się zmieniło przez te kilkanaście co najmniej lat, no bo na początku wydawało się, że to Rosja jest tym głównym partnerem, tym starszym bratem. Teraz jest odwrotnie, no nikt nie ma wątpliwości, że to Chiny są tym starszym bratem, a Rosja pomaga realizować Chińczykom ich interesy. No i moim zdaniem to jest kierunek, z którego nie ma powrotu, no bo ewidentnie rosyjska polityka w tej chwili definiuje Zachód i Stany Zjednoczone jako główne zagrożenie, głównego wroga. To się mogło zmienić po wyborach w Stanach Zjednoczonych, po tym, że Donald Trump został prezydentem, ale się nie zmieniło. W związku z tym, no ten sojusz chińsko-rosyjski, no to jest przyszłość. Tutaj nic innego nie będzie. A jakbym chciał zwiedzać coś we Władywostoku, to oprócz tego mostu, którego wymieniłeś, to jeszcze coś jest? To jest naprawdę ładne miasto. Architektonicznie tak koniec XIX wieku, dlatego, że tam w 1860 zostało założone, więc... Przejęte teren od Chińczyków. No, nie do końca, bo to tam była Mandżuria, no więc de facto tak, no przejęte od Chińczyków, ale oni twierdzą... Ale kulturowa zmiana nastąpiła, tak, kulturowa radykalna. Zmiana nastąpiła, oczywiście. Zwiedzać. Ten most jest taką wizytówką głównie. Oni się chwalą tym mostem bardzo. Czyli mostem w jedną, w drugą i do domu mogę wracać i zobaczyłem Władywostok? Mostem możesz wjechać na Wyspę Rosyjską i dalej już nie. I wrócić i zobaczyć Władywostok. No my też zajmowaliśmy się tam, bo ja byłem z Michałem Żakowskim, tymi sprawami Polaków. Więc to jest też ciekawe, że tam była duża polska kolonia jeszcze na początku XX wieku. W 1922 roku, kiedy weszli bolszewicy, to się wszystko zmieniło. Także jest kościół katolicki, są księża w tej chwili amerykańscy. Ale Polaków, czy potomków Polaków jest już bardzo niewielu, to garstka. Amerykańscy księża katolicy na terenie Rosji w dalekiej Azji. Tak. Grzegorz Ślubowski z redakcji międzynarodowej Polskiego Radia. Dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy. To była audycja Świat z lotu Drozda. Słyszymy się za tydzień po 8:00, oczywiście w niedzielę, jak zwykle. Jeśli mają Państwo jakieś problemy, interpelacje, zapytania, proszę pisać. Można też zerknąć na facebookowy profil audycji, oczywiście. Paweł Drozd, do usłyszenia. Dobrej niedzieli. Zapraszamy do reklamy. Najlepsze kasztany w Paryżu. Najlepsza kawa. Kasztanowe latte na stacjach Circle K. Odkryj nowy smak kawy. Idealną kompozycję na jesień. Przepysznie rozgrzewającą z aromatem kasztanów i orzechów. Kasztanowe latte tylko na stacjach Circle K. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm.